Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa sio mimi Lomardi niyevuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tunaanzia nchini Burundi. Gazeti la mtandaoni la Net Press lina ripoti kuhusu ufunguzi wa uchunguzi wa unyanyasaji dhidi ya mwanahabari Willy Kwizera wa kituo cha matangazo cha Radio Bonesh FM. Gazeti hilo linakumbusha kuwa mwenzetu huyo alikumbana na masaibu aliyofanyiwa na wanafunzi wa chuo kikuu mnamo tarehe 28 Aprili katika chuo kikuu cha Burundi Bewa la Mtanga mnamo Julai 3. Gazeti hilo la mtandaoni linabainisha kesi hiyo ilifunguliwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa mkaza mjini Bujumbura. Kulingana na wakili wake Haimo Ndorichima, mwandishi wa habari huyo mwathirika wa mateso alihojiwa tangu saa 2 na dakika 45 hadi saa 4 na dakika 15 na naibu mwendesha mashtaka, na kwamba mwendesha mashtaka ndiye atakayeamua ikiwa kesi hiyo itaendelea au la. Tukisalia nchini Burundi, tangu Novemba mwaka 2024 zaidi ya familia 1000 zilizohamishwa zimekuwa zikiishi Gateri baada ya kukimbia mafuriko huko Gatumba na hali mbaya ya hewa huko Mubimbi, la kumbusha gazeti la Burundi Eko. Usaidizi wa kutosha, hakuna makazi bora, hakuna vituo vya afya vya kutosha. Watu hawa waliohamishwa wanaishi maisha ya hatari, na linaripoti gazeti hili kutokana na hali ya hewa iliyosahauliwa. Mhariri wa gazeti anaamini kwamba zaidi ya kuimarisha sera ya kitaifa ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, lazima pia wahakikishe kujumuishwa kwa watu waliokimbia makazi yao katika mipango ya maendeleo ya mashinani. Hii ina maana ya upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya kilimo, ufadhili wa ujasiriamali, elimu kwa watoto na ulinzi mdogo wa kijamii. Linaendelea gazeti hili ambalo pia linaamini kwamba Gateri lazima isiwe kambi ya kusahaulika. Naam, kwa sasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maandamano ya wajane na yatima wa askari kutoka Goma. Kwa mjibu wa gazeti la Actualite.cd, makumi ya wajane pamoja na mayatima wa wanajeshi kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC wanaandamana Jumatatu hii Julai 14 katika mji wa Beni, mji mkuu wa muda wa Kivu Kaskazini, kudai malipo ya mishahara ya mabwana zao na baba zao. Waandamanaji hao walikusanyika kwenye mzunguko wa Juni 30 ambapo walichoma matairi yaliyokuwa yakizuia msongamano wa magari kwenye barabara pana ya Nyamwisi. Waliimba nyimbo za chuki huku wakitaka Governor Evariste Kakule Somo kuingilia kati. Mwanzo wa kunukuu, tulitoka Goma na bado hatujapokea mishahara ya waume zetu. Tunataka pesa zetu kwa sababu tunaishi katika mazingira ya kinyama hapa Beni kwa kukosa uwezo. Mwisho wa kunukuu, mwanamke mmoja aliyehojiwa na Actualite.cd alisema kwa ufupi. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nielekee nchini Tanzania, ambapo mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara ya njia 4 kutoka maili 6 wilaya Hai hadi Kiboroni katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro unatarajia kuanza wakati wowote baada ya serikali kuthibitisha kupokea shilingi bilioni 488 za kukamilisha mradi huo, laandika gazeti la Nipashe. barabara hiyo na ile inayotoka Arusha kupitia mpaka wa Holili ulioko Rombo hadi Voi nchini Kenya. Julai 13 mwaka 2025 Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema tayari serikali imeshapata shilingi bilioni 488 za kukamilisha mradi huo. Machi 3 mwaka 2016 Rais wa Tanzania hayati Daktari John Pombe Magufuli na mwenzake wa Kenya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta waliweka jiwe la msingi katika barabara hiyo itakayounganisha jiji la Arusha na mji wa Voi nchini Kenya. Barabara hiyo kutoka Arusha hadi Taveta inatarajiwa kurahisisha uchukuzi na kuimarisha biashara kati ya mataifa hayo mawili. Ina umbali wa kilomita 234. Naam, vijana wa Rwanda wanapaswa kuwa makini kwa VVU, yani virusi vya ukimwi bado ni tishio, anasema waziri. Waziri wa afya Daktari Sabine Sanzimana amekariri kwamba licha ya maendeleo yaliyofanyika katika kupambana na VVU, yani sida, virusi hivyo bado ni tishio kubwa na vinaonekana tena kwa wingi miongoni mwa vijana. Waziri alitoa kauli hiyo wakati Rwanda ikijiandaa kuikaribisha kukaribisha mkutano wa 13 wa jumuiya ya kimataifa ya VVU IAS kuhusu sayansi ya VVU utakaofanyika Kigali kuanzia tarehe 13 hadi 17 Julai. Mkutano huo ambao ni mkutano mkubwa zaidi duniani kuhusu utafiti wa VVU ulianza kwa nguvu wakati washiriki waliposhiriki na wakazi wa Kigali katika shughuli za michezo za kila mwezi za siku bila gari. Na kutoka Kigali tufike huko Kampala ambapo kwa mujibu wa gazeti la The Independent zaidi ya kaya laki 9 zinatarajia kupata huduma ya umeme baada ya serikali kufunga mikataba miwili na UEDCL na kutoa trilioni 2.4 chini ya mradi wa kuongeza upatikanaji wa umeme unaolenga kufikiwa kwa wote ifikapo mwaka 2030. Siku ya Ijumaa, katibu mkuu wa Wizara ya Nishati na Maendeleo ya Madini alisema makubaliano hayo yanaashiria hatua kubwa katika safari ya umeme na mpango wa mpito wa nishati nchini. Mradi huo ulioanza kutekelezwa mwaka 2023 unatarajiwa kuwezesha angalau miunganisho mipya ya umeme milioni 175,000 kufikia mwaka 2027, huku UEDCL pekee ikipewa jukumu la kusambaza zaidi ya 900 kati ya 900 kati ya hizo. Serikali inalenga kuongeza upatikanaji wa umeme kutoka asilimia 60 ya sasa hadi 100 ifikapo mwisho wa mwongo huu. Omer. Naam, Romwadi, tunaendelea na dondoo za magazeti. Huku taifa likiendelea kuandamwa na ukosefu wa ajira, kundi la vijana kutoka Nairobi wameungana na sasa wanasumbua riziki kupitia usakataji densi. Laandika gazeti la Taifa Leo. Sijui Romwadi ni kuzumbua au ni kusumbua? Ni kuzumbua. Ah, wanazumbua riziki. Haya, kupitia kundi lao cheza All Stars, vijana hao wakati ya umri wa miaka 14 na 22 kutoka familia maskini na mitaa ya mabanda wamekuwa wakitumbuiza mashabiki katika maeneo mbalimbali jijini ili kupata riziki na kukuza talanta zao. Mnamo Agosti 3, kundi hilo limepanga tamasha kubwa ambalo watawasilisha dance yao Eye of the Storm, katika ukumbi wa Jane Bavan Loresho. Wasilisho hilo linalenga kuhakikisha wanachangisha shilingi milioni 3.5 kujenga studio ya kisasa ambako zaidi ya vijana 200 watakuwa wakisomea masuala ya muziki na talanta kila mwaka. Tamasha hiyo pia itaanika masuala ya kijamii na kimazingira kama mabadiliko ya tabia inchi, ubaguzi wa kijinsia, dhuluma za kijinsia miongoni mwa changamoto nyingine ambazo watoto wanaoishi mitaa ya mabanda hukumbana nazo. Romwati. Naam, tukielekea katika pembe ya Afrika, kundi la wanamgambo lenye mafungamano na Al-Qaeda la Al-Shabaab limeuteka mji wa Tardo katika eneo la Hilan nchini Somalia siku chache tu baada ya kudhibiti mji wa kimkakati wa karibu wa Mukokori, laandika gazeti la Somali Guardian. Miji yote miwili ilikuwa ngome za wanamgambo wa ukoo wa Mausli ambao walifanikiwa kuwaondoa wapiganaji wa Al-Shabaab nje ya maeneo makubwa ya eneo la Hira mashariki wakati wa mashambulizi makubwa katika katikati ya mwaka 2022 wakiungwa mkono na jeshi la taifa la Somalia na wapigana na mashambulizi ya anga ya Marekani. Al-Shabaab imetoa picha zinazowaonyesha wapiganaji wake ndani ya Tardo na bendera yake nyeusi ikiwa juu ya majengo muhimu. Si serikali ya shirikisho ya Somalia wala utawala wa eneo la Hiran ambao umetoa maoni rasmi kuhusu kuanguka kwa Tardo. Naam, na waziri wa, na wizara ya afya ya jimbo la Equatoria mashariki kwa ushirikiano na shirika la afya duniani mnamo Ijumaa ilizindua chanjo ya kipindupindu ya kinywa inayolenga watu 227,100 katika kaunti ya Torit, la angazia gazeti la The City Review. Angalau visa 1334 vya kipindupindu viliripotiwa huko Torit na vifo 59 vilirekodiwa tangu kuzuka kwake mwezi Aprili. Daktari Amin Godiano, mkurugenzi wa huduma ya afya ya msingi katika wizara ya afya ya serikali, aliwataka wakazi wa Torit kutembelea vituo vyao vya chanjo ili kurahisisha upatikanaji wa chanjo ya kipindupindu. Mwanzo wa kunukuu, ikiwa hatutajikinga na ugonjwa huo, ninawahakikishia tutakuwa tunahatarisha maisha yetu. Wengi wetu tulichukua chanjo hizi na ndio maana maisha yetu yanalindwa na yenye afya hadi sasa. Mwisho wa kunukuu, Godiano aliongeza. Alishukuru WHO na UNICEF kwa kuwapa chanjo hiyo ambayo anaamini itakuwa msaada wa watu itakuwa msaada kwa watu wanaoteseka katika kaunti ya Torit. Na mpenzi msikilizaji, kukumbusha kuwa katika nchi hii tunayozungumzia ni Sudani Kusini. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, hatuna cha ziada. Omer. Kweli hatuna cha ziada. Anirudishe tu kauli kwako mwisho wa kipindi chetu, na wewe ndio unamaliza kipindi mara nyingi. Naam, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti hapo wiki kesho, panapo majaliwa. Mimi alikuwa Romarde niyo uze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tunawatakia sote kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.